วันนี้เป็นวันจันทร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดวันสุดท้ายในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดชดเชยเป็นวันที่ผู้ที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลได้มีเวลาทำบุญเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันเพราะถ้าไม่มีวันหยุดชดเชยวันนี้ก็จะต้องไปทำงานไปทำงานก็จะไม่มีเวลามาทำบุญบุญในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่10ชนิดด้วยกันเช่นบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการละเว้นการกระทำบาปเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาคือพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับเรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมและบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นที่เรียกว่าธรรมทานนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นกระทำกันอยู่เรื่อยๆทำตามเวลาทำตามวาระตามโอกาสตามเหตุตามผลบุญนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนก็ได้ส่วนที่เรียกว่าบุญสำคัญบุญที่ต้องทำเป็นประจำกับบุญเสริมคือทำบ้างก็ได้ไม่ทำบ้างก็ได้แล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสถ้าเปรียบกับอาหารก็มีอาหารหลักและอาหารรองหรืออาหารเสริมอาหารหลักนี่เรารับประทานกันทุกมื้อเช่นข้าวกับข้าวส่วนอาหารเสริมก็เป็นพวกขนมนมเนยของหวานผลไม้หรืออาหารเสริมชนิดต่างๆซึ่งมีก็รับประทานได้ไม่มีก็ไม่รับประทานก็ไม่ถึงกับทำให้ร่างกายอดอาหารตราบใดถ้ามีอาหารหลักอยู่ก็คือมีข้าวมีกับข้าวก็สามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติได้บุญก็เหมือนกันบุญก็เป็นเหมือนกับอาหารที่จะดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุขให้ปราศจากความทุกข์บุญหลักที่ควรจะมีกันอยู่เป็นประจำทุกวันก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เป็นบุญที่สำคัญที่ควรจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะจะเป็นบุญหลักที่จะสนับสนุนส่งเสริม ให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่คือบุญหลักหรืออาหารหลักส่วนบุญเสริมก็ทำไปตามวาระตามโอกาสมีโอกาสจะทำทานก็ทำไปมีโอกาสจะร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นก็ทำไปเมื่อทำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปแล้วอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นก็ช่วยเหลือกันไปรับใช้ไปเวลาที่พบปะกับผู้มีผู้หลักผู้ใหญ่พบปะกับคนก็ใช้สัมมาคารวะใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้ามีหนังสือธรรมะดีๆได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆอยากจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นก็พิมพ์แจกก็เรียกว่าธรรมทานหรือถ้ามีธรรมะอยู่ในตัวเวลามีผู้ที่เขามาปรึกษาขอความกระจ่างในเรื่องธรรมะเวลาที่เขามีความทุกข์ใจถ้ามีธรรมะดีๆสอนเขาได้ก็สอนไปก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานแต่บุญกุศลที่สำคัญที่สุดที่พุทธศาสนิกชนควรจะทำกันก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้องการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แหละที่จะทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนถ้าอยากจะหลุดพ้นอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานจำเป็นจะต้องฟังเทศน์ฟังธรรมกันทุกคนไม่มีใครที่สามารถบรรลุธรรมนี้ได้โดยที่ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันบรรดาพระสาวกทั้งหลายเนี่ยพระอรหันตสาวกเนี่ยท่านฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากหนังสือธรรมะที่ท่านได้อ่านได้ศึกษากันคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้อ่านผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังอารันตสาวกก็คือผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการจากการฟังธรรมมีคนเดียวเท่านั้นที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยที่ไม่ได้ฟังธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดานี้เพราะท่านไม่มีใครรู้ธรรมอันนี้ไม่มีใครรู้ธรรมที่จะทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์เลยต้องศึกษาค้นคว้าโดยพระองค์เองพระองค์จึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองไม่ได้เรียกตนเองว่าอรหันตสาวกแต่เรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้มาก่อนจึงไม่มีใครสามารถมาสอนได้แต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ผู้ที่อยากจะบรรลุก็สบายฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้เลยตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแสดงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์หลังจากที่ได้ฟังธรรมจบสิ้นลงก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่1คือพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าธรรมทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ายึดถ้าติดก็จะทุกข์ถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสอนอีกสักสองสามครั้งบรรดาพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันพร้อมกันเลยทั้งห้าองค์หลังจากที่ทรงแสดงอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาท่านก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางธรรมทั้งหมดธรรมทั้งหมดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอันนี้เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมก่อนหน้านั้นปฏิบัติมาเป็นหลายสิบปีด้วยกันไม่มีใครบรรลุเลยแม้แต่คนเดียวเพราะไม่มีใครรู้ธรรมที่จะทำให้บรรลุได้นี่เองต้องรอให้คนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนมาประกาศพระศาสนาจึงทำให้ผู้ที่พร้อมที่จะบรรลุก็จะบรรลุได้เลยผู้ที่พร้อมจะบรรลุในขณะที่ฟังธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ามีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิอัปปนาสมาธิพอได้ฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้จากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วย่อมหลุดพ้นได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะว่าธรรมที่ได้ฟังนั้นจะเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาเพราะว่าใจของผู้ฟังนี้มีสมถะภาวนาอยู่แล้วมีสมาธิอยู่แล้วพอเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาใช้ในการดับกิเลสดับตัณหาดับความทุกข์ก็สามารถทำได้ทันทีทันใดเลยในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ฟังยังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์หรือยังไม่มีสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิฟังธรรมไปแล้วจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะไม่มีกำลังที่จะสู้กับตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถึงแม้จะได้ยินได้ฟังได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแต่ก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีกำลังปล่อยกำลังปล่อยก็คืออุเบกขาอุเบกขาที่ได้จากอัปปนาสมาธิจึงไม่สามารถปล่อยได้ยังติดอยู่กับตัณหาความอยากอยู่ยังอยากกาแฟอยู่ยังอยากดูภาพยนตร์ยังอยากจะมีแฟนอยู่ฟังไปจนวันตายก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีกำลังปล่อยแต่ถ้าได้มาฝึกสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิแล้วธรรมทั้งหลายที่พุทธเจ้าทรงแสดงที่เป็นปัญญาสอนใจนี้จะเข้ามาทำหน้าที่สอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ปล่อยวางลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีอัปปนาสมาธิก็ปล่อยได้เลยเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สนใจตำแหน่งสูงเท่ากับมหาจักรพรรดิก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถไปเป็นมหาจักรพรรดิได้แต่ท่านก็ไม่เอาท่านเอาการหลุดพ้นท่านเอาการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่ามีความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปใช้กรรมต่อไปเป็นมหาจักรพรรดิก็ต้องเข็นฆ่ากันทำสงครามกันก็ตายไปก็ยังต้องไปอบายนี่คือสาเหตุที่ทำไมคนเราในปัจจุบันนี้ฟังธรรมกันแล้วไม่บรรลุธรรมกันเพราะว่าขาดอัปปนาสมาธิขาดอุเบกขาอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาประคับประคองใจไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเหงาความทุกข์ความว้าเหวต่างๆจึงต้องมีลาภยศสรรเสริญต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาสนับสนุนให้ใจมีความสุข แต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่ลาภยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสมันเสื่อมไปหมดไปเวลาที่ต้องพัดพากจากกันความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เห็นมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราก็โยนทิ้งเลยตัดไปเลยอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมาทุกข์กับมันถ้าอยู่กับมันแล้วก็ต้องทุกข์กับมันนี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมถึงแม้ว่ายังจะไม่มีสมาธิถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุการฟังธรรมก็สำคัญเพราะฟังแล้วจะได้รู้ว่าตอนนี้กำลังขาดอะไรกำลังขาดบุญชนิดไหนอยู่ศีลบริสุทธิ์หรือยังศีล8นี้ทำได้หรือยังศีล10ศีล227นี้ทำได้หรือยังต้องอาศัยการฟังธรรมจะได้รู้ว่าตอนนี้ตนเองยังไม่มีอะไรยังขาดอะไรขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้สามารถละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีอัปปนาสมาธิการจะมีอัปปนาสมาธิได้ก็ต้องมีสติมีสติหรือยังควบคุมความคิดได้หรือยังหรือปล่อยให้ความคิดเรื่อยเปื่อยไปทั้งวันทั้งคืนต้องมีสติถ้ายังไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้อัปปนาสมาธิผู้ฟังธรรมก็จะรู้ว่าตนเองต้องทำอะไรบ้างเมื่อเช็คดูรายการที่จำเป็นจะต้องมีเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนมหาลัยนี่จะต้องดูหลักสูตรว่าต้องเรียนวิชาไหนบ้างถึงจะเรียนจบถ้ายังไม่มีวิชานี้ก็ต้องไปเรียนไม่มีวิชานั้นก็ต้องไปเรียนเรียนให้ครบหน่วยกิตสี่ปีเขาจะมีหลักสูตรให้เรียนแล้วทางมหาลัยเขาจะไม่จัดให้เราเขาเพียงจะบอกเราว่าเราต้องมีวิชาอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องไปลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆพอเราได้ครบตามหลักสูตรเขาก็จะมอบปริญญาบัตรให้กับเราฉันใดการฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องมีวิชาไหนบ้างวิชาไหนที่เรายังไม่ได้เรียนยังไม่ได้สอบผ่านเราก็ต้องมาเรียนมาสอบกันศีลเราเรียนกันหรือยังสติเราได้หรือยังอัปปนาสมาธิเราได้หรือยังปัญญาเราได้หรือยังเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าหลักสูตรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกนี้มีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนี่แหละถ้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าเราต้องมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลามันจากเราไปนี่มันจะทำให้เราทุกข์กันทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเก็บไว้ได้ไม่ตลอดตายไปเอาไปไม่ได้ตายไปต้องทิ้งหมดพัดพากจากกันมีมากมีน้อยต้องทิ้งหมด มีตำแหน่งสูงต่ำต้องทิ้งหมดมีสรรเสริญมากน้อยก็ต้องทิ้งหมดมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยก็ต้องหมดไปพอหมดไปก็มีแต่ความทุกข์เพราะยังอยากได้ลาภยศสรรเสริญยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่นั่นเองเราจึงต้องมาสร้างศีลกันสร้างสมาธิกันสร้างปัญญากันสร้างสติกันด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไปรู้หรือว่าเราต้องทำอะไรบ้างถ้าจะไปเรียนหลักสูตรในมหาลัยโดยที่ไม่รู้ว่าหลักสูตรที่เราต้องการจะเรียนมีอะไรบ้างเช่นอยากจะเรียนบัญชีแต่ไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาศิลปศาสตร์วาดรูปวาดเขียนอะไรต่างๆเรียนไปแล้วมันจะจบได้ยังไงเรื่องบัญชีมันก็ต้องไปดูหลักสูตรของบัญชีเขาว่าเขาให้เรียนวิชาไหนบ้างอยากจะเรียนเป็นแพทย์ก็ต้องไปดูหลักสูตรของแพทย์อันนี้ก็เหมือนกันการไปดูหลักสูตรนี่ก็เป็นการไปเหมือนกับการไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปฟังจากอาจารย์ว่าจะเป็นแพทย์นี้จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างปีหนึ่งมีอะไรบ้างปีสองมีอะไรบ้างปีสามปีสี่ปีห้าปีหกมีอะไรบ้างมีแล้วทีนี้เราก็จัดการดำเนินการไปลงทะเบียนให้เรียนวิชานี้ก็เรียนวิชานั้นก็เรียนไปแล้วก็สอบผ่านก็จบถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องเรียนซ้ำใหม่เรียนจนกว่าจะผ่านแล้วก็ไปเรียนวิชาอื่นต่อเรียนไปเรื่อยๆบางคนดีไม่ดี6 ปีไม่จบถ้าทำหลักสูตรถ้าเรียนไม่ครบวิชาที่เขาให้กำหนดไว้บางคนก็7-8 ปีแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันคนที่มาเรียนหลักสูตรของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเรียนศีลสมาธิปัญญาเรียนสติบางคนก็เรียนจบได้ภายใน7 วันบางคนก็7 เดือนบางคนก็7 ปีอยู่ที่ว่าจะขยันมากขยันน้อยจะฉลาดมากจะฉลาดน้อยมีความสามารถมากหรือความสามารถน้อยอันนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เรียนจบช้าหรือเร็วแต่ถ้าตั้งใจเรียนกันทุกคนก็จะจบได้กันทุกคนถ้าสู้ไม่ถอยเรียนไม่หยุดปฏิบัติไปเรื่อยๆวิชาไหนยังไม่ผ่านก็เรียนซ้ำมันไปเรื่อยๆศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็หมั่นรักษามันให้บริสุทธิ์สติยังไม่ต่อเนื่องก็พยายามทำให้มันต่อเนื่องนั่งสมาธิแล้วยังไม่ได้อัปปนาก็นั่งมันไปเรื่อยๆนั่งไปจนกว่ามันจะได้อัปปนาสมาธิปัญญาก็หมั่นพิจารณาไปเรื่อยๆจนเห็นอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือร่างกายที่เราไปหลงรักก็ต้องมองเห็นให้ตลอดเวลาว่ามันเป็นอสุภะมันเป็นหนังเนื้อหุ้มโครงกระดูกเวลาที่ได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนนี้เคยคิดหรือเปล่าว่ากำลังได้โครงกระดูกมาเป็นแฟนถ้ารู้ว่าเป็นโครงกระดูกนี่ยังอยากจะได้มาเป็นแฟนอยู่หรือเปล่ามองไม่เห็นโครงกระดูกกันเพราะถูกหนังเนื้อมันหุ้มห่อเอาไว้เลยปิดเอาไว้เหมือนกับถ้าเขาใส่อุจจาระในกล่องของขวัญห่อกระดาษอย่างสวยงามผูกโบมาให้เห็นแล้วก็อยากจะได้แต่ไม่เคยเปิดดูข้างในว่ามันเป็นอะไรถ้าลองเปิดดูข้างในว่าสิ่งที่เขาให้มานี้มันเป็นอุจจาระนี้ก็โยนทิ้งทันทีแต่ไม่เคยเปิดไม่ยอมเปิดกันพอได้กลิ่นก็โยนทิ้งไป พอแผ่นตายไปเริ่มส่งกลิ่นเหม็นก็โยนทิ้งยกให้สับเปลือกไปหากล่องใหม่หากล่องสวยๆแต่กล่องทุกกล่องที่เขาให้มานี่มันเป็นกล่องห่ออุจจาระทั้งนั้นร่างกายนี้มันห่ออะไรไว้มันก็ห่ออุจจาระไว้ห่อปัสสาวะไว้ห่อโครงกระดูกไว้แต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นนายแบบนางแบบเป็นดาราภาพยนตร์เป็นนางงามจักรวาลอันนี้ก็เพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามันจะต้องเห็นว่าเป็นแค่หนังหุ้มห่อกระดูกหุ้มห่ออุจจาระปัสสาวะหุ้มห่อเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหุ้มห่อลำไส้ของน่าดูทั้งนั้นเลยทำไมถึงยังไปหลงรักยังไปชอบยังอยากได้อยู่ฆ่ากันตายก็เพราะไอ้พวกลำไส้นี้เองฆ่ากันตายเพราะโครงกระดูกโดยไม่รู้สึกตัวแย่งกันนี่แหละความหลงมันฉลาดขนาดไหนมันทำให้คนนี่มองไม่เห็นสิ่งที่สกปรกสิ่งที่น่าเกลียดกลับไปเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นของสวยของงามเป็นของหอมไปชอบอยู่ใกล้ชอบดมกลิ่นนี่ทั้งเพราะว่าไม่มีปัญญาต้องมีปัญญาต้องเห็นตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นคนนี้ต้องเห็นว่าเป็นกล่องห่ออุจจาระไว้เป็นกล่องห่อโครงกระดูกห่ออุจจาระห่อปัสสาวะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากจะมีแฟนจะไม่อยากจะนอนกับใครแม้กับร่างกายของตัวเองก็เหมือนกันร่างกายของตัวเองก็เป็นห่ออุจจาระห่อปัสสาวะห่อโครงกระดูกนี่เองแล้วจะไปรักไปหลงอะไรกับมันจะไปหลงความสวยงามของร่างกายของตนเองได้อย่างไรก็เลยไม่สำคัญไม่สนใจที่จะไปหลงไหลกับมันไม่ต้องไปคอยแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากอันนั้นเป็นของเหมือนกับแต่งกล่องห่ออุจจาระนี่คอยเปลี่ยนโบคอยเปลี่ยนกระดาษแต่กล่องมันในกล่องมันก็เปลี่ยนไม่ได้อุจจาระมันก็ต้องอยู่ในกล่องนั้นไปเรื่อยๆของที่สกปรกของที่น่าเกลียดไม่น่าดูมันก็อยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาแล้วก็เพียงแต่มาเปลี่ยนไอ้ห่อที่มาห่อไอ้ของต่างๆเหล่านี้ใส่ชุดนั้นใส่ชุดนี้ชุดราตรีชุดลำลองชุดราเสียกันเป็นหมื่นเป็นแสนกันมันก็แค่เป็นกระดาษห่อกล่องอุจจาระนี้เองแต่คนที่มีปัญญาก็ไม่มาเสียเงินเสียทองมาเสียเวลากับเรื่องพันนี้หรอกเสียไปทำไมได้อะไรขึ้นมาเห็นไหมเสื้อผ้าของภรรยาของผู้นำแต่ละคนนี่ตกเป็นแสนแล้วมันไปห่ออะไรมันก็ไปห่อโครงกระดูกห่ออุจจาระห่อปัสสาวะนี่แต่มองไม่เห็นกันหลงไหลกันโอ้เห็นแล้วชื่นชมยินดีกันถ่ายภาพกันเก็บกันไว้ดูกันก็ดูกล่องสวยๆที่ห่ออุจจาระนี้เท่านั้นแหละไปดูอะไรห่อโครงกระดูกอันนี้ก็เรื่องของปัญญาปัญญาเรื่องก็เรื่องของอาหารเห็นอาหารในจานแล้วก็น้ำลายไหลอยากจะกินกันไม่ไปดูเวลาที่มันเข้าไปในท้องแล้วออกมาเป็นอย่างไรบ้างลองดูเลยเนี่ยพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาผู้บำเพ็ญนี้จะต้องผ่านเรื่องอาหารให้ได้ถ้ายังติดอยู่กับเรื่องอาหารนี่มันก็ลำบากจะไปอยู่ที่ทุรกันดารนี่ก็จะอยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่เงียบที่สงบที่ห่างไกลจากความสุขความสบายทางร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเห็นอาหารที่กินว่าเป็นอุจจาระนี่มันไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินได้มีอะไรก็กินได้กินแล้วมันก็กลายเป็นอุจจาระกินเพื่ออยู่เท่านั้นเองไม่ได้กินตามความอยากไม่ได้กินเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารกินเพื่อให้ยากับร่างกาย ให้ร่างกายไม่หิวดับความหิวของร่างกายได้ก็พอแล้วนี่คือเรื่องของปัญญาที่เรามีกันหรือยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องมาพิจารณากันอันนี้แหละมันมีวิชาต่างๆที่เราเรียนต้องเรียนกันแล้วก็วิชาบางวิชามันก็ต้องเรียนสลับกันหรือเรียนเรียนพร้อมกันไม่ได้ช่างวิชาปัญญากับวิชาสมาธินี่มันเรียนพร้อมกันไม่ได้เวลานั่งสมาธิก็อย่าไปพิจารณาเวลาจิตสงบแล้วก็อย่าไปพิจารณานั่งสมาธิเพื่อให้มันสงบให้มันสงบแล้วมันจะได้เป็นอุเบกขาเมื่อมันเป็นอุเบกขาแล้วมันจะมีกำลังสู้กับตัณหาความอยากต่างๆแต่ถ้านั่งพอสงบปั๊บก็ดึงมันออกมาพิจารณามันก็ไม่มีอุเบกขาออกมาถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นกล่องอุจจาระมันก็ยังหลงรักอยู่ยังชอบอยู่เห็นอาหารถึงแม้รู้ว่ามันจะกลายเป็นอุจจาระมันก็ยังอยากจะกินอยู่เพราะมันไม่มีกำลังสู้กับความอยากไม่มีอุเบกขาไม่มีความอิ่มในตัวของมันเองคนที่มีอุเบกขานี่มันมีความอิ่มมันไม่หิวใจมันไม่หิวที่กินมันไม่ได้กินเพื่อใจกินเพื่อร่างกายแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขานี่มันกินเพื่อใจด้วยเพราะใจมันหิวด้วยบางทีมันกินมากกว่าร่างกายต้องการสิร่างกายมันบอกพอแล้วจะเป็นตุ่มแล้วแต่ใจมันยังหิวอยู่เพราะมันไม่มีอุเบกขามันถึงทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มขึ้นมาแต่ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วรับรองได้ว่าร่างกายนี้จะไม่เป็นตุ่มจะเป็นขวดมีส่วนทรงมีโค้งมีว้าวมีสัดมีส่วนอันนี้ก็เรื่องของสมาธิเวลาทำสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาทำจิตให้มันรวมใช้สติควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อแล้วสงบแล้วนิ่งเวลานิ่งก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันนิ่งไปนานๆตอนนั้นถ้ามันเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆมันจะไม่อยากได้อะไรมันไม่อยากจะออกจากสมาธิเพราะมันเป็นความสุขเหลือเกินถึงไม่ต้องถามถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้วไม่ต้องถามว่าทำยังไงมันก็จะรักษาไว้ให้นานที่สุดเหมือนได้แหวนเพชรมาแล้วจะทำยังไงจะเอาไปให้คนอื่นนะจะเอาไปทิ้งหรือจะเก็บไว้ในตู้เซฟอันนี้ก็เหมือนกันอัปปนาสมาธินี้มันมีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนิลจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้ซะอีกเมื่อได้มาแล้วจะต้องไปถามใครหรือเปล่าว่าจะเอาเพชรนี้ไปไว้ที่ไหนดีจะไปทำอะไรดีกับเพชรอันนี้มันไม่ถามหรอกมันรู้มันก็จะเก็บไว้หรือมันก็เอามาอวดเนี่ยมาโชว์กันฉันมีเพชรเนี่ยเห็นไหมเธอมีหรือเปล่าคนที่มีสมาธิก็มาอวดได้ฉันมีสมาธิเธอมีหรือเปล่าฉันมีอัปปนาสมาธิเธอมีหรือเปล่าฉันไม่ต้องดื่มกาแฟฉันก็มีความสุขฉันไม่ต้องมีแฟนฉันก็มีความสุขเธอทำได้หรือเปล่าอันนี้คืออัปปนาสมาธิมันได้มาแล้วมันไม่ต้องถามเราจะทำไงกับมันมันมีแต่ว่าอยากจะได้มากๆได้นานๆเท่านั้นเองคนที่ได้สมาธิใหม่ๆจึงต้องจะไม่อยากจะทำอะไรอยากจะทำสมาธิอย่างเดียวก็ปล่อยมันทำไปทำสมาธิไปจนกระทั่งมันอิ่มตัวเลยสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการตอนนั้นมันถึงเรียกว่าเรียนจบวิชาสมาธิแล้วจะนั่งไปนานกี่วันมันก็ได้แค่นั้นมันก็จะได้แค่ความสงบได้อุเบกขาแต่สิ่งที่ต้องให้ทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญความสามารถที่จะเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการพอได้แล้วทีนี้แหละถึงจะต้องออกไปเรียนวิชาทางปัญญาต่อไปเปลี่ยนวิชาเรียนไปลงทะเบียนเรียนวิชาปัญญาไปเรียนศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปศึกษาอาหาเรปฏิกูลสัญญาไปศึกษาอสุภะไปศึกษาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ร่างกายนี่มันเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นตัวเราเอาดินน้ำลมไฟมาปั้นเหมือนกับเราไปเอาดินมาปั้นตุ๊กตาแล้วก็แปะชื่อเราเข้าไปกลายเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีแล้วก็มารักมาหวงกับไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นพอมันเป็นอะไรไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทั้งที่มันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นดินน้ำลมไฟมันมาจากอะไรน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นน้ำอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นดินนะข้าวมันมาจากไหนถ้ามันไม่มาจากดินผักมันไม่มาจากดินแล้วมันมาจากไหนได้ลมหายใจมันมาจากไหนมันก็มาจากลมไฟก็คือความร้อนมันมาจากไหนมันก็มาจากส่วนหนึ่งก็จากอาหารที่กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันก็เริ่มทำการย่อยมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาเนาะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิอีกส่วนนึงก็อาศัยความร้อนจากแสงพระอาทิตย์เนี่ยนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราต้องไปลงทะเบียนหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วในมหาลัยวิชาบางวิชานี้เขาไม่ให้เรียนถ้าเรายังไม่ได้เรียนวิชาอื่นมาก่อนต้องเรียนวิชาอื่นก่อนเขาถึงจะให้เรียนวิชานี้ได้พุทธศาสนาก็เหมือนกันจะมาเรียนปัญญานี้ได้ต้องเรียนสมาธิให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมาธิให้จบสมาธิก่อนแล้วค่อยมาเรียนปัญญาแต่สมัยนี้มันมั่วกันไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรศีลบางทีก็ยังไม่ได้เรียนจะเอาปัญญากันละคนที่จะเอาสมาธิได้ก็ต้องเอาศีลก่อนต้องเรียนศีลให้ได้ก่อนต้องรักษาศีล8ให้ได้ก่อนอดข้าวเย็นให้ได้ก่อนอันนี้ข้าวเย็นก็ไม่อดหนังก็ไม่อดดูกาแฟก็ไม่อดดื่มแล้วจะมานั่งสมาธิจะให้มันเป็นอัปปนาขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีวันเป็นหรอกนั่งกันมากี่ปีแล้วคนขนาดที่เขามีศีลเขานั่งกันปีๆเขายังไม่ค่อยได้กันเลยแล้วพวกที่ไม่ได้รักษาศีล8เลยกาแฟก็จะกินหนังก็จะดูสมาธิก็จะนั่งแล้วมันจะได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีวันได้วิชาต่างๆในมหาลัยไปเรียนดูก่อนจะเรียนวิชานี้ก็บอกเรียนวิชานี้หรือยังยังไปต้องไปเรียนวิชานั้นก่อนถึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได้พอเรียนไปก็เรียนไม่รู้เรื่องอยู่ดีถ้าไม่ไปเรียนอีกวิชานั้นก่อนเพราะมันเป็นวิชาที่ต่อเนื่องกันภาคหนึ่งยังไม่เรียนจะไปเรียนภาค2แล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรการปฏิบัติก็มันก็มี3ภาคภาคหนึ่งก็ศีลภาคที่สองก็สมาธิภาคที่สามก็ปัญญาต้องเรียนกันให้มันเป็นขั้นๆไปสิไม่ใช่นึกอยากจะได้บรรลุก็เอาปัญญาเลยอยากจะได้บุญเยอะๆบุญสูงสุดก็คือปัญญาแต่เรียนแล้วก็เรียนไม่ได้พิจารณาไม่ออกเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดเห็นคนก็สวยงามไปหมดไม่เห็นว่าเป็นกล่องอ่ออุจจาระของคอโครงกระดูกเห็นอาหารก็ไม่เห็นว่าเป็นอุจจาระแล้วมันจะไปทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ถ้าไม่ถึงแม้ว่าจะเห็นถ้าไม่มีสมาธิก็ปล่อยไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่พอเห็นปั๊บนี่ลืมไปหมดเลยลืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปหมดกลายเป็นนายแบบนางแบบไปหมดเลยกลายเป็นดาราภาพยนตร์ไปหมดนี่แหละคือเรื่องของปัญญาเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลที่เราจะมาได้เรียนรู้กันจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันทุกคนถ้าอยากจะไปมรรคผลนิพพานนี้ผ่านวิชาการเรียนธรรมไม่ได้ต้องเรียนธรรมก่อนต้องไปดูถ้าเป็นมหาลัยก็ต้องไปถามอาจารย์ก่อนว่าจะเป็นแพทย์นี้จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างแล้วไปเปิดดูอ๋อ6ปีต้องเรียนวิชาต่างๆเหล่านี้เรียนไหวไหมสู้ไหวไหม ดูศพไหวไหมผ่าศพไหวไหมนักศึกษาบางคนพอรู้ว่าจะต้องผ่าศพไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนวิชาเรียนดีกว่าไปเรียนคณิตศาสตร์ดีกว่าไปเรียนสถาปัตย์ดีกว่าไปวาดเขียนดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันใครอยากจะไปมรรคผลนิพพานก็ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนมาเรียนรู้ก่อนว่าจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องปล่อยวางความกลัวปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายเนี่ยกล้าปล่อยไหมกล้าไปอยู่ป่าช้าคนเดียวกล้าไปอยู่กับในป่าในเขาคนเดียวอันนี้แหละมันเป็นวิชาของทางธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ปฏิบัติแล้วถ้าไปศึกษาจากผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติเรื่องไหนที่เขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้ทำเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่สอนเขาก็สอนแต่เรื่องที่เขาทำได้เรื่องง่ายๆเรื่องยุบหนอฟองหนอพุทธเข้าโทออกเขาก็พูดแค่นั้นสอนแค่นั้นแต่เรื่องอย่างอื่นเขาไม่สอนเขาไม่ปฏิบัติสิ่งไหนเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่สอนต้องไปเรียนกับผู้ที่เขาปฏิบัติครบทุกขบวนการศีลก็รักษา8 10 227ศีล8ศีล10ศีล227สมาธิก็เข้าอัปปนาได้เป็นเวลายาวๆนานๆเข้าได้ตลอดเวลาปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นอหาเลยปฏิกูลสัญญามันต้องเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็เอาไปเข้าห้องสอบด้วยเห็นแล้วก็ต้องเอาไปเข้าห้องสอบร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันยังไงก็ไปปล่อยมันไว้ในป่าช้าปล่อยมันไว้ในป่าให้มันเจอสิ่งที่มันน่ากลัวสิ่งที่มันเป็นอันตรายดูซิว่าปล่อยได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้แล้วจิตจะสบายใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปเห็นอสุภะไหมเห็นซากศพไหมเห็นเป็นห่อโครงกระดูกห่ออุจจาระห่อปัสสาวะหรือเปล่าเห็นกล่องเป็นกล่องห่อของเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติต้องมีครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยบอกถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครจะอยากจะพิจารณาของเหล่านี้หรอกไม่มีใครอยากจะพิจารณาความตายไม่มีใครอยากจะพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะพิจารณาซากศพไม่มีใครอยากจะพิจารณาอสุภะไม่มีใครอยากจะพิจารณาอุจจาระถ้าไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ตัดตัณหาความอยากไม่ได้ละความหลงไม่ได้ความหลงมันไปเห็นว่าเป็นอาหารมันไม่ได้เป็นอุจจาระเห็นว่าเป็นนางงามนางฟ้านายแบบเป็นดาราภาพยนตร์มันไม่ได้เห็นว่าเป็นอสุภะกันจึงต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆฟังหนเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมต้องมาฟังอยู่เรื่อยๆบุญที่เกิดจากการฟังธรรมนี้เป็นตัวที่จะจุดประกายจุดไฟให้ลุกขึ้นมาถ้าเป็นชนวนของลูกระเบิดก็ทอจุดชนวนแล้วเดี๋ยวลูกระเบิดมันก็ระเบิดตูมตามขึ้นมาธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสก็ต้องจุดชนวนด้วยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันฟังแล้วมันก็จะเริ่มระเบิดฆ่ากิเลสต่างๆได้หมดแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันอีกต่อไปมีแต่ความสุขตลอดเวลาในพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานานิพพานเป็นความเป็นบรมสุขเกิดจากการที่เราทำบุญที่สำคัญที่สุดคือการฟังเทศน์ฟังธรรมพอเมื่อได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติต่อไ แล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรที่สำคัญที่สุดเราก็จะรู้พระพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติสติเนี่ยต้องเจริญสติสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคนไม่มีสติแล้วรักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้คนที่ไม่มีสติคืออะไรคนบ้าคนที่นอนหลับคนตายคนที่เมาสุราคนเหล่านี้ไม่มีสติที่จะมารักษาศีลที่จะมานั่งสมาธิที่จะมาเจริญปัญญาได้ฉะนั้นต้องมีสติแล้วต้องมีสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นสติแบบมหาสติคือไม่เผลอไม่ลืมสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ดึงใจให้ลอยไปกับไปในอดีตไปในอนาคตดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี่แหละจะได้รู้ว่าต้องการต้องปฏิบัติอะไรหลังจากฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วศีลก็รักษาต้องมีสติถึงจะรักษาศีลได้ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เผลอพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดกันพูดคำหยาบกันถ้ามีสติแล้วมันจะรู้ทุกวาจาที่จะเอ่ยปากออกมาสตินี้จะดูตลอดเวลาว่ากำลังจะพูดอะไรกำลังจะทำอะไรก็จะสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็สามารถหยุดความคิดได้พอจะคิดถึงอดีตก็หยุดมันพอจะคิดถึงอนาคตก็หยุดมันพอคิดถึงขนมนมเนยก็หยุดมันคิดถึงกาแฟก็หยุดมันถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธช่วยสร้างสติขึ้นมาบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปคิดถึงขนมนมน้อยก็ไปคิดถึงกาแฟอะไรต่างๆไม่ได้แล้วมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้ามันนั่งเฉยๆมันก็จะรวมลงตกหลุมตกบ่อเข้าสู่ความสงบเต็มที่นี่ก็จะได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิพอมีอัปปนาสมาธิก็จะมีอุเบกขาพอมีอุเบกขาพอเจริญปัญญาจะปัญญาบอกว่านี่เป็นทุกข์อย่าไปเอามันก็หยุดได้กาแฟเป็นทุกข์อย่าไปเอาหยุดได้ขนมนมเนยเป็นทุกข์อย่าไปเอาหยุดได้ถ้ามีอุเบกขาเราหยุดได้ไม่กินขนมไม่ตายไม่ดื่มกาแฟไม่ตายตายก็ช่างมันไอ้ที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดียังไงมันก็ต้องตายดื่มกาแฟแล้วไม่ดื่มกาแฟมันก็ต้องตายอยู่ดีเพียงแต่ว่าดื่มแล้วมันทุกข์เวลาไม่มีดื่มแต่คนที่ไม่ดื่มกาแฟเวลาไม่มีกาแฟดื่มจะไม่ทุกข์เป้าหมายอยู่ที่การดับทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การรักษาร่างกายหรือไม่รักษาร่างกายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย แต่ต้องการรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ให้ทุกข์ไปกับตัณหาความอยากต้องใช้ปัญญาต้องใช้อัปปนาสมาธิถึงจะทำได้นี่แหละคือเรื่องของบุญที่เรามากระทำกันในวันนี้บุญที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะจะทำให้เราได้สัมมาทิฏฐิได้ความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าทุกข์ของเราเกิดจากตัณหาของเราการจะดับทุกข์ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอสุภะมันเป็นปฏิกูลถ้าอาหารก็เป็นปฏิกูลถ้าคนก็เป็นอสุภะถ้าสิ่งต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรต่อไปเพราะเราจะไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเราไม่ต้องมีอะไรถ้าเรามีความสงบแล้วเราไม่ต้องมีอะไรถ้าเราตัดความอยากได้แล้วเราจะสบายจะไม่มีอะไรมาทำให้เราทุกข์อีกต่อไปดังนั้นขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ขึ้นมาบนศาลานี้พูดผ่านทางไมโครโฟนได้ขอให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ผู้ที่ติดตามทางบ้านได้ส่งข้อความเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ใน Facebook Facebook มี380คนค่ะตอนแรกเหลือตอนนี้เหลือ253ค ่ ะYouTube 57คนค่ะตอนน ี้เริ่มกลับเป็นปกติแล้วเป็นปกติช่วงวันหยุดจะ200กว่าถ้าวันธรรมดาก็300กว่าแสดงว่ากลับบ้านกันแล้วช่วงนี้เหนื่อยแล้วไปเที่ยวกันพอหมดแรงแล้วพักผ่อนเตรียมทำงานทำการต่อเตรียมหาเงินเพื่อไปเที่ยวต่อมันก็วนเวียนอย่างนี้จนวันตายไม่ได้อะไรได้แต่เที่ยวได้แต่หาเงินตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปได้ก็บ้างบุญบ้างนิดๆหน่อยๆเอาเวลา 90% ไปหาเงินไปเที่ยวกันเอาเวลาสัก 10% มาทำบุญกันมันก็เลยได้บุญไปนิดเดียวไม่เหมือนกับพวกที่เขาไม่ไปทำงานไม่ไปเที่ยวเขาเวลามาหาบุญทุกวันทุกเวลาตายไปก็เอาบุญไปเยอะแยะเป็นเศรษฐีบุญกันเป็นเทพกันเป็นพรหมกันเป็นอริยบุคคลกันมีคำถามเข้ามาไหม เยอะค่ะวันนี้คำถามแรกจากทางอินบ็อกซ์นะคะจากคุณจิตประพัสสอนการข้ามเวทนาจะใช้กำลังใหญ่จากสิ่งใดในการข้ามคะ ก็ใช้สติหรือใช้ปัญญาเบื้องต้นถ้ายังไม่มีปัญญาก็ใช้สติก่อนเพราะสติมันง่ายกว่าปัญญาสติก็พุทโธพุทโธไปบริกรรมไปหรือสวดมนต์ไปให้เราใช้จิตมีอะไรทำอย่าให้มันไปคิดถึงเวทนาแล้วมันจะไม่เดือดร้อนเวลาเราดูหนังนี่มีหนังดูมันปวดฉี่มันยังไม่เดือดร้อนมันจะนั่งดูทนดูได้ไม่อยากจะลุกไปฉี่เพราะเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าหนังจะไปถึงไหนหรือนั่งเล่นไพ่ในบางทีปวดฉี่ก็ไม่ลุกหิวข้าวก็ไม่ไป ขอให้จิตมันมีอะไรทำแล้วมันทนได้มันสู้กับเวทนาได้งั้นเวลานั่งเฉยๆต้องให้มีอะไรมันทำให้มันบริกรรมไปให้มันสวดไปถ้ามันสวดไปบริกรรมไปไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วความเจ็บมันจะไม่รุนแรงที่มันรุนแรงเพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วอยากจะลุกนั่งไม่อยากจะนั่งแล้วไอ้ตัวนี้น่ะที่ทำให้นั่งไม่ได้ที่มันทรมานใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากความเจ็บไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ทุกข์ทรมานใจแต่ความอยากให้หายเจ็บหรือความอยากจะหนีจากความเจ็บไปเนี่ยงั้นตอนต้นแล้วเราใช้ปัญญาสอนใจไม่ได้ก็ต้องใช้สติก่อนใช้สติหยุดใจสร้างกำลังขึ้นมาก่อนสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนพอสร้างได้ต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าความเจ็บมันก็อย่างนี้แหละเกิดดับไม่เที่ยงอนัตตาเราไปคุมมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายไม่มีความอยากให้มันมาไม่มีความอยากให้มันไปปล่อยมันมาปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาเราก็จะอยู่กับเวทนาได้ทั้งสามชนิดสุขก็อยู่ได้ทุ ุกข์ก็อยู่ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณละอองดาวถ้าลูกปล่อยวางทำใจให้เป็นไปตามกรรมการพลัดพรากจากของที่รักแล้วคนที่เราต้องดูแลล่ะคะเขายังไม่สบายลูกควรทำอย่างไรคะ ก็ไม่ได้สอนให้ปล่อยเนี่ยดูแลก็ดูแลไปสิที่ให้ปล่อยก็คือใจเราอย่าไปทุกข์กับเขาเรามีหน้าที่ดูแลก็ดูแลอันนี้มันจะเอาแบบกิเลสเนี่ยจะปล่อยแบบกิเลสไม่อยากจะเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเขาไปสิดูแลเขาไปรักษาเขาไปจนกว่าเขาจะตายไปแต่เราไม่ไปทุกข์กับความตายของเขาอันนี้ไม่ได้ให้ละเลยหน้าที่การเลี้ยงดูกันให้ปล่อยวางเรื่องของความตายว่าห้ามไม่ได้เมื่อถึงเวลาจะตายก็ให้เขาตายไปเขายังไม่ตายเขายังต้องกินก็ต้องให้อาหารเขากินเขายังต้องมียารักษาก็ต้องให้ยารักษาเขาไปไม่ใช่เพราะว่ามึงจะตายแล้วกูไม่ทำอะไรให้มึงก็ปล่อยให้ตามเวรตามกรรมอย่างนั้นมันไม่ใช่อันไม่เข้าใจถ้าจะปล่อยงั้นต้องปล่อยที่ตัวเรามันจะตายไม่ต้องกินไม่ต้องเลี้ยงมันไม่ต้องรักษามันถ้าตัวเราเนี่ยทำได้กับคนอื่นนี่ถ้าเรายังมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เราก็ต้องทำไปไม่งั้นจะถือว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเรื่องมีความไม่มีความเมตตากรุณาใจไม้ไส้ระกรรมอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัว คำถามจากคุณวลัยเวลาเลี้ยงสุนัขเขาให้ความสุขเราก็สุขแต่พอเขาเจ็บป่วยเราก็ทุกข์กับเขาขอข้อธรรมให้ปล่อยวางไม่ยึดติดกับเขาค่ะ ก็ต้องคิดบ่อยๆว่าเขาต้องเจ็บเขาต้องตายเขาต้องแก่คิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เห็นเขาเดี๋ยวมึงต้องแก่แล้วนะเดี๋ยวมึงต้องเจ็บแล้วนะเดี๋ยวมึงต้องตายแล้วนะคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่ยึดไม่ติด คำถามจากคุณน้าหมวยลูกกำลังจะไปให้คีโมยังไม่รู้จะแพ้หรือเปล่าอยากไปอยู่วัดทำจิตให้สงบคงไม่มีบุญลูกขอพรจากหลวงพ่อค่ะ ก็พุทโธไปเวลาไปคีโมก็พุทโธไปอย่าไปตีตนก่อนไข้นะหมอยังไม่ทันฉีดยาก็เจ็บไปก่อนละนี่หมอยังไม่ทันให้คีโมก็เจ็บไปละรอให้มันเจ็บก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาใช้สติสู้กับมันไปถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาอยากจะให้มันหายเจ็บยิ่งอยากมันยิ่งทรมานใหญ่ คำถามจากคุณสุรีพรลูกเจอคนคนหนึ่งลูกรู้สึกผูกพันเวลาเจอเขาอยากถามว่าเรามีกรรมผูกพันกันไหมพอลูกเกิดวันเสาร์เขาเกิดพุธกลางคืนมีอะไรเหมือนกันมาก มันไม่ได้อยู่ที่วันเกิดวันอะไรหรอกมันอยู่ที่ความพอใจถ้าเราพอใจกับสิ่งไหนเราก็จะมีความผูกพันกับสิ่งที่เราพอใจ ทำไมลูกถึงชอบอะไรเกี่ยวกับพญานาคลูกจะระลึกชาติได้ไหมคะเคยเจอเหตุการณ์ต่างๆเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้ว ก็นั่งสมาธิไปถ้าอยากจะระลึกชาติได้ก็ต้องนั่งสมาธิไป คำถามจากผู้ฝากถามที่ศาลานะคะอยากดื่มเหล้ามากแก้ไขอย่างไร ทุกครั้งอยากจะดื่มเหล้าก็เทใส่แก้วแล้วก็โยนเทมันทิ้งไปในห้องน้ำเพราะเดี๋ยวกินเข้าไปในร่างกายมันก็ต้องเข้าไปที่ห้องน้ำอยู่ดีเรื่องอะไรเราเอาร่างกายเรามาเป็นที่กองสุราเอาพิษสุราไว้ในร่างกายเราทำไมอยากจะดื่มเหล้าก็เทใส่แก้วใส่น้ำแข็งอย่างดีเลยโซดาเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่ห้องน้ำแล้วก็เทมันใส่มาในส้วมเดี๋ยวมันก็ไปที่นั่นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดื่มสุราเสร็จแล้วมันไปไหนนะมันก็ไปฉี่ไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรเราต้องมาทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับมันด้วยอยากจะดื่มก็ดื่มได้เทใส่แก้วแล้วก็เทไอคนอยากดื่มมันก็ไม่ได้ดื่มอยู่ดีใจเป็นผู้อยากดื่มร่างกายมันอยากจะดื่มที่ไหนร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกใจอยากจะดื่มก็เอาเลยเอาวิสกี้อะไรอย่างดีใส่แก้วสวยๆงามใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ชงเสร็จแล้วก็ไปเทใส่ส้วมไปก็ได้ดื่มแล้วหรือชิมสักหน่อยก็ได้ชิมสักหยดหนึ่งก็พอให้รู้ว่าเป็นยังไง แล้วก็เททิ้งไปอย่างนี้จะได้ต่อไปจะได้ไม่ดื่มจะได้เงินไอ้ที่ร่างกายไม่เสียดายไอ้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปเสียเงินรักษาเป็นแสนไม่เสียดายเสียดายเล่าที่จะต้องเททิ้งไป ทุกข์ใจลูกป่วยต้องทำอย่างไรคะ ก็ใครบอกให้ทุกข์เราลูกป่วยก็เรื่องของลูกเราไม่ได้ป่วยเราไปทุกข์กับเขาทำไมพอเราอยากให้เขาไม่ป่วยนี่เราอยากแล้วทำให้เขาหายป่วยหรือเปล่าถ้าเราทุกข์แล้วทำให้เขาหายป่วยก็ทุกข์ไปเถิดถ้าทุกข์แล้วทำให้เขาไม่หายป่วยไปทุกข์ไปทำไมใช้ปัญญาสิใช้เหตุผลพิจารณาดูเหมือนกับตีหัวเราแล้วลูกจะหายป่วยไหมเห็นลูกป่วยก็เราค่อยมาทุบศีรษะเราทุบให้มันเผื่อลูกจะได้หายป่วยมันไม่หายหรอก คำถามจากทาง Facebook Live ค่ะจากคุณปอนเวลานั่งภาวนาผมจะกำหนดพุทโธ1พุทโธ2ไปเรื่อยๆจนพุทโธ10เพื่อเป็นการเช็คสติทุกขณะจิตการภาวนาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ดูที่ผลเลยถ้าจิตมันสงบจิตมันรวมก็ถูกถ้าจิตยังไม่รวมก็ยังต้องทำต่อไปทำไปจนกว่ามันจะรวมถ้าไม่รวมก็อาจจะเอาแค่พุทโธอย่างเดียวพอมันคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้มันไม่สงบมันไม่รวมแต่การคิดนี่มันก็จะช่วยได้ในตอนต้นทำให้เราไม่ไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราต้องการหยุดคิดนี่เราต้องให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธคำเดียว คำถามจากคุณนาราเหตุใดเราต้องยึดติดทำไมเราต้องทุกข์ทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักยอมรับความจริงครับ ก็เพราะว่าความหลงเราคิดว่าสิ่งที่เราได้มาเป็นของน่ารักให้ความสุขกับเราเราก็เลยยึดติดเพราะเราอยากจะมีความสุขไปนานๆก็เลยยึดติดแต่เราไม่รู้ว่าของที่เราได้มามันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วเราก็เลยต้องทุกข์กับมัน คำถามจากคุณนกดีเขาไม่ประสงค์ออกน้ำขอโทษค่ะหลวงพ่อเจ้าค้ารักษาศีล8เองที่บ้านกินข้าว2คาบตอนเช้า8โมงคาบที่2ไม่กินก่อนเที่ยงเพราะยังไม่รู้สึกหิวแต่ไปกินช่วงบ่าย2โมงหรือบ่าย3แทนได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกอย่างนี้มันเรียกว่ามันยังอยากกินอยู่ไม่ได้กินเพื่อร่างกายกินเพื่อร่างกายกินคาบเดียวก็พอกินก่อนเที่ยงหรือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังพระนี่บิณฑบาตกลับมา2โมงเช้าก็หม่ำกันละพอฉันเสร็จแล้วก็หมดปัญหาไปละแต่มันทีเดียวมันเต็มถังไปเลยทำไมต้องมาแบ่งเป็นเติม2ตอนเวลาไปปั๊มน้ำมันไม่เห็นไปเติมมัน2ตอนเลยเติมทีเต็มถังเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปจอดเติมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวดีไม่ดีมันหมดไปอีกกินอาหารเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้มันจะรู้สึกหิวบ้างมันไม่ใช่หิวที่ร่างกายหรอกมันหิวที่ใจใจมันเคยกินพอถึงเวลาที่มันจะกินมันก็หิวขึ้นมาแต่มันร่างกายมันไม่เดือดร้อนหรอกมันไม่ได้กินเพราะได้ให้มันเต็มที่แล้วให้มันกินแล้วให้มันเต็มท้องเลยพอมันเต็มอิ่มกินไม่ลงแล้วทีนี้ก็พอละ คำถามสกุลวุฒิพงษ์การที่ต้องบรรลุธรรมในภพมนุษย์เท่านั้นเพราะเรามีกายหยาบเพื่อพิจารณาอสุภะซึ่งพบกายทิพย์หรือพบอบายไม่มีใช่ไหมครับ อบายก็นอกจากเดรัจฉานเดรัจฉานก็มีกายหยาบมนุษย์ก็มีกายหยาบนอกนั้นก็เป็นกายทิพย์หมดคือมนุษย์ก็มีทั้งกายทิพย์ทั้งกายหยาบไม่ใช่ไม่มีกายทิพย์เนี่ยพวกเราเนี่ยมีสองกายรู้เปล่าร่างกายนี่ก็คือกายหยาบใจก็คือกายทิพย์เนี่ยเวลาเรานอนหลับนี่เราก็อยู่กับกายทิพย์เพียงอย่างเดียวกายทิพย์ก็พาเราไปเที่ยวไปท่องเที่ยวในสวรรค์ในนรกไปฝันดีฝันร้ายเวลาที่เราร่างกายตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาอยู่กับกายหยาบ คำถามจากคุณสิริวรรณโยมจะมีโอกาสได้ไปฝึกอยู่ถ้ำหนึ่งคืนที่ผ่านมาก็ถือศีลและเข้ากรรมฐานยังไม่ทราบว่าถ้าอยู่ในสถานที่แบบนั้นจะคุมใจได้หรือเปล่าค่ะ ไม่ลองก็จะไม่รู้นะ ต้องทดลองดูถ้าอยากจะรู้ก็ต้องพิสูจน์ท้าพิสูจน์เนี่ยรายการท้าพิสูจน์ใช่ไหม คำถามจากคุณนันทนาพระพุทธเจ้าไม่ให้พระรับเงินทองเป็นศีลของพระใช่ไหมคะแต่ที่เห็นพระก็รับบริจาคกันจะรับเงินโดยตรงหรือใช้ใบโมทนาจะต่างกันอย่างไรก็รับเหมือนกันพระบางรูปถึงรวยมาก ๆพระรับเงินได้แต่ไม่ให้รับกับมือไม่ให้ครอบครองไม่พกติดตัวแต่เนื่องจากโลกนี้บางทีมีสิ่งบางอย่างที่ญาติโยมไม่ได้ใส่บาตรมาให้เช่นหยูกยาบางชนิดพระเขาต้องการพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์ได้แล้วให้ลูกศิษย์เป็นคนไปจัดซื้อของที่พระต้องการได้ของก็ควรจะเป็นของที่เหมาะสมกับความบริโภคของพระคือปัจจัย4อาหารยารักษาโรคจีวรที่อยู่อาศัยเป็นต้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมมนาบริโภคแต่ถ้าเอาไปซื้อไอโฟนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อันนี้มันก็ไม่เหมาะสมเงินทองนี้รับได้เพื่อให้มาเยียวยาดูแลร่างกายเพื่อจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมไปบรรลุธรรมนั่นคือเป้าหมายตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้รับเลยแต่ต่อมามันก็มีพวกคนที่เขาอาจจะเป็นพวกมีฐานะหน่อยมาบวชเขาไม่ทรหดอดทนเหมือนลูกชาวนาชาวไร่เขาต้องมียาหม่องมียาอะไรมาคอยเยียวยาร่างกายเขาก็เลยขออนุญาตพุทธเจ้าว่าขอซื้อของจำเป็นเหล่านี้พระเจ้าก็เลยอนุโลมว่าให้พระรับเงินได้แต่ไม่ให้รับไว้กับมือไม่ให้เก็บไว้เองให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เราเชื่อใจได้เก็บไว้ให้และเวลาต้องการอะไรก็ไปบอกให้ลูกศิษย์เขาไปจัดมาให้ถ้าเขาอมเงินไปก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของพระเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้ก็มีเพียงแต่ไปบอกญาติโยมที่ให้เงินมาว่าอย่าไปให้กับคนนี้นะต่อไปนี้เพราะเขาให้แล้วก็ไปใช้หมดเขาไม่ได้ให้เราใช้เลย คำถามจากคุณสีนาถถ้ายังต้องทำงานศึกษาข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองจากทาง Facebook หรือเพื่อรู้จักภัยรอบตัวทางข่าวสารเพื่อระมัดระวังตัวหรือเพื่อซื้อข้าวของในการดำรงชีวิตจะมีวิธีใดทำให้สมาธิให้ได้อุเบกขาคะ มันไม่ได้หรอกมันจะเอาทั้งสองอย่างได้ไงเอาทั้งน้ำร้อนเอาทั้งน้ำเย็นเอากาแฟร้อนกาแฟเย็นเรามาปนกันดูนะมันจะได้กาแฟอะไรก็กาแฟอุ่น คำถามจากสามเณรพิธีวัดการถวายข้าวพระพุทธเพื่ออะไรครับพระองค์ทรงเข้านิพพานแล้วจะให้ใครมาฉันครับ มาถามเราทำไมล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มหายานกับหินยานแตกต่างกันทางด้านวินัยหรือคำสอนครับจึงต้องแยกกันแล้วทางมหายานจะมีโอกาสเข้าสู่นิพพานไหมครับ มีมหายานกับหินยานนี่ต่างกันตรงพระวินัยศีล227ข้อพวกหนึ่งเขาบอกว่าบางข้อเลิกได้ไม่ต้องปฏิบัติตามพวกหินยานก็บอกไม่เลิกพระพุทธเจ้าตั้งมาให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยังปฏิบัติกันได้พอพระพุทธเจ้าตายไปแล้วทำไมจะปฏิบัติไม่ได้พอเห็นญาณบอกไม่จำเป็นพระเจ้าเคยสั่งไว้ว่าถ้าเห็นว่าศีลข้อไหนไม่จำเป็นจะต้องรักษาก็ไม่ต้องรักษาก็ได้ก็เลยมีแบ่งเป็นสองพวกไปเพราะว่าจะอยู่ร่วมกันไม่ได้พวกหนึ่งเขาอยากจะรักษาพวกหนึ่งบอกแต่ต้องเงินทองไม่ได้จับเงินทองไม่ได้ครอบครองเงินทองไม่ได้อีกพวกหนึ่งไม่เป็นไรเพราะสมัยนี้มันจำเป็นจะไปไหนมาไหนก็ต้องจ่ายค่ารถค่าอะไรเขาก็เลยแบ่งเป็นสองพวกในเมืองไทยก็เลยมีธรรมยุทธ์กับมหานิกายมหานิกายเขาก็พกพาเงินทองได้รับเงินกับมือได้ธรรมยุทธ์บอกต้องให้ลูกศิษย์ถือให้จะไปไหนก็ต้องมีลูกศิษย์เป็นคนเป็นไฟแนนเซียร์เป็นเลขาถือเงินไปเองไม่ได ้คำถามจากคุณประหยัดนั่งสมาธิภาวนาพุทโธ 30นาทีแรกพอนั่งได้อีก30นาทีหลังปวดขามากจนเหลือแต่พุทโธกับปวดขาจะแก้ไขอย่างไรครับทนไม่ได้ถึง1ชั่วโมงครับ ก็พยายามอยู่กับพุทโธไปให้มันขาดใจตายไปเลยสู้ไม่ถอยอย่าอยู่กับพุทโธไปอย่าไปให้ความสำคัญกับความเจ็บปวดแล้วถ้ามันสู้ไหวเดี๋ยวมันผ่านได้มันผ่านแล้วความเจ็บปวดจะหายไปใจก็จะสงบที่มันไม่พุทโธเพราะกิเลสมันไม่ยอมมันอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วมันก็เลยไม่มีกระจิตกระใจอยู่กับพุทโธเราต้องฝืนต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธไปนั้นจะรู้สึกว่าจะขาดใจตายไปกับพุทโธให้มันตายไปแล้วเดี๋ยวพอมันยอมตายปุ๊บนี่มันกิเลสมันก็จะยอมแพ้ทันทีแล้วใจก็จะสงบแล้วเวทนาก็จะหายไปแล้วถ้าไม่หายมันก็จะไม่มารบกวนใจ คำถามจากคุณนัทพยายามจะนั่งสมาธิให้นิ่งโดยใช้พุทโธแต่เมื่อนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงอยากจะกลืนน้ำลายกลืนได้ไหมคะ ไม่ต้องไปกลืนมันปล่อยมันไหลไปพุทโธต่อไป คำถามจากคุณซาลีน่าแม่บ้านมาทำความสะอาดถูบ้านรีดผ้าให้แต่เขาเป็นคนมือไวของหายประจำทั้งที่เราก็ให้เงินข้าวสารอาหารอยากทราบว่าแม่บ้านจะตกนรกไหมคะ ถ้าแค่ทำบาปแค่ขโมยของด้วยความไม่รู้หรือด้วยความโลภ ก็ไม่เป็นเดรัจฉานก็เป็นเปรตยังไม่ถึงขั้นไปนรกนรกนี้ต้องเกลียดแค้นพยาบาทฆ่าคนเนี่ยถึงจะไปนรกลักทรัพย์นี่ส่วนใหญ่จะไปเป็นเหมือนหมามันคาบของเอาไว้ในบ้านแล้วเผลอมันก็คาบไปกินอย่างเงี้ยคนใช้ก็เหมือนหมาเราเอาข้าวกับข้าววางไว้มันอยากกินมันก็เอาไปกินเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยเนี่ยก็เป็นหมาไปแต่ถ้าอยากได้มากๆเอาไปเก็บไปสะสมไว้กลัวจะอดตายเลยถ้ากลัวอดตายก็เป็นอสุรกายถ้าอยากจะมีมากๆก็เป็นเปรตถ้าฆ่าเจ้าของบ้านเพื่อจะเอาบ้านเอาช่องนี้ก็จะเป็นนรกไป คำถามจากคุณบัวพ้นน้ำขณะนั่งสมาธิภาวนาแล้วได้ยินเสียงรบกวนควรใช้คำว่าสักแต่ว่าได้ยินบอกตัวเองแบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ต้องไปว่าอะไรอยู่มันดูลมก็ดูไปพุทโธก็พุทโธไปต่ออย่าไปสนใจ คำถามจากคุณมะเดี่ยวผู้บรรลุธรรมอาจมีของแถมคืออภิญญาหรือไม่ก็ได้แล้วบุคคลประเภทใดถ้าบรรลุธรรมแล้วจะมีครับ คือการบรรลุธรรมนี้มันไม่เกี่ยวกับอภิญญาอภิญญามันเกี่ยวกับการนั่งสมาธิคนนั่งสมาธิบางคนก็ได้อภิญญาบางทีก็ไม่ได้อภิญญาแต่คนบรรลุธรรมนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการได้อภิญญาบรรลุธรรมนี้มันจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียว คำถามสกุลพรพรมการจะตัดกรรมในอดีตและปัจจุบันควรทำอย่างไรครับ อดีตมันผ่านไปแล้วตัดไม่ได้ต้องไม่ทำกรรมใหม่เท่านั้นเองกรรมในอดีตผ่านไปแล้วก็ต้องรอให้มันส่งผลเท่านั้นเองส่วนปัจจุบันเราอย่าไปทำกรรมใหม่มันก็จะไม่มีผลตามมา คำถามสกุลวัดลีวิธีไม่ให้กลัวผีต้องทำอย่างไรครับ ก็ต้องไปอยู่กับผีถ้าอยู่กับผีแล้วมันก็ชินกันมันก็ไม่กลัวใช่ไหมเรากลัวอะไรก็ต้องไปอยู่กับสิ่งที่เรากลัวกลัวงูก็ไปอยู่กับงูกลัวอะไรก็ไปอยู่กับสิ่งที่เรากลัวเดี๋ยวมันจะได้ปรับใจได้ปรับใจให้อยู่กับสิ่งที่เรากลัวได้แล้วมันก็จะหายกลัว คำถามสกุลซาลีน่าเห็นบางคนใส่บาตรด้วยเงินอย่างนี้คืออะไรคะ เพื่อความสะดวกไงบางทีเขารีบร้อนเขาจะไปแต่ใจเขายังอยากจะทำบุญแล้วเขาไม่ได้ศึกษาพระวินัยของพระเขาเลยไม่รู้ว่าทำไม่ถูกไม่ควรเขาก็เลยสายไปพระก็ยกให้ลูกศิษย์ไปเพราะว่าเงินที่พระรับกับมือนี่เก็บไว้ไม่ได้ต้องให้สละศิษย์ไปก็มีลูกศิษย์มาช่วยทำงานก็ให้เขาไปเป็นค่าตอบแทนน้ำใจที่เขามาช่วยเหลือ คำถามจากคุณวัดลีกราบขออภัยพระอาจารย์ขอถามว่าทำไมพระที่รับเงินถ้าได้มาเยอะแล้วทำไมไม่ปฏิเสธว่าพอแล้วครับ คุณปฏิเสธหรือเปล่านะถ้าคุณได้คุณไปยุ่งกับเขาทำไมคนเรามันจิตใจไม่เหมือนกันนานาจิตตัง โลภมากโลภน้อยพระที่ปฏิเสธก็มีเยอะแยะไปงั้นมันดูแค่พระรูปเดียวเราจะไปเหมาว่าพระทุกรูปเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณก็ไปบอกพระรูปนั้นเสร็จทำไมไปถามพระรูปนั้นเสร็จทำไมหลวงพี่ไม่ปฏิเสธอ่ะหลวงพี่ก็จะตอบแล้วมึงจะปฏิเสธหรือเปล่า คำถามจากคุณวรินทร์บริจาคร่างกายได้บุญหรือไม่ครับ ถ้าบริจาคตอนที่ยังไม่ตายได้เช่นตอนนี้เรายังไม่ตายใครอยากจะได้หัวใจก็มาเอาไปใครอยากจะได้ตับก็มาเอาไปอยากได้ดวงตาก็มาเอาไปอย่างนี้ได้บุญเพราะเราเห็นกับตาเราเองเห็นกับใจเราเองว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแต่ถ้าเวลาเราตายไปแล้วนี้เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็จะไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้เสียสละอะไรตอนที่เราตายไปแล้วเราต้องบุญเกิดจากการเสียสละถ้ายังไม่เสียสละเพียงแต่เขียนวินัยกรรมไว้นี่ก็ยังไม่ได้เสียสละเพียงแต่บอกเจตนาเท่านั้นเองงั้นบุญจะเกิดขึ้นได้จะต้องทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่เช่นบริจาคไตให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องไปเขาต้องไปฟอกไตถ้าเขาไม่พ่อเขาจะตายก็เรามีสองอันแบ่งให้เขาสักอันหนึ่งดวงตาเขาจะบอดทั้งสองข้างอยากให้เขามีดวงตาแล้วก็แบ่งตาของเราไปให้เขาข้างหนึ่งถ้าทำอย่างนี้เราจะรู้ผลจากการกระทำของเราเราจะเห็นความสุขจากคนที่เขารับของของเราเหมือนกับเราเอาเงินมาถวายทานตอนนี้เราจะมีความสุขแต่ถ้าเราตายไปแล้วสั่งลูกหลานเราเอาไปทำบุญให้แม่นะเราไม่เราตายไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำหรือไม่ทำงั้นบุญจะได้ต้องทำในขณะที่เรารู้เรามีชีวิตอยู ่คำถามจากคุณสุพนัทการปลูกพืชตัดต้นไม้ใดหญ้าหรือเด็ดถือว่าอาบัติไหมครับ ถ้าเป็นพระก็ทำไม่ได้เพราะโบราณเขาถือว่าพืชต้นไม้มีชีวิตพระไปตัดก็ถือว่าไปฆ่าสิ่งที่มีชีวิตพระพุทธเจ้าก็เลยต้องห้ามพระเวลาต้องการที่จะตัดต้นไม้ก็ต้องบอกโยมต้องบอกด้วยอุบายบอกตรงๆก็ไม่ได้สั่งให้เขาตัดเลยก็ไม่ได้ต้องบอกโยมพิจารณาต้นไม้นี้ให้หน่อยได้มันมาเกะกะขวางทางอะไรนี้ก็ว่าไปโยมก็เห็นนะเขาเข้าใจเขาก็ทำถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็พิจารณาแล้วก็เดินไปก็แล้วไปก็หาโยมฉลาดถ้ามีโยมโง่ก็อย่ามาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่มันบางคนมันโง่นะเดี๋ยวบางทีเนี่ยพระเขาถวายเงินมาให้กับบาทกับพระเนี่ยแล้วพระให้เหมือนไปมันก็เอาไปเลยถ้ามันฉลาดมันก็เก็บไว้แล้วเผื่อหลวงพ่อขาดอาหารวันพรุ่งนี้มันจะได้ไปซื้ออาหารมาถวายได้มันก็ไม่ฉลาด คำถามจากคุณสีนาศเวลานั่งสมาธิหลับตาสักพักเหมือนรู้สึกว่าจิตอยู่ในร่างกายที่นั่งสมาธิอยู่ในความรู้สึกเหมือนแสงสีดำพุ่งเข้าดวงตาจะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะนั่งนิ่งได้30นาทีแบบนี้ยังไม่เป็นสมาธิใช่หรือเปล่าคะ ถ้ามันไม่นิ่งมันไม่เป็นสมาธิหรอกมันจะมีความรู้สึกอะไรอย่าไปสนใจมันไม่มีความสำคัญอะไรถ้าไปสนใจไปยุ่งไปหลงกับมันเดี๋ยวก็เสียคนได้เสียสติได้ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาบางคนก็คิดว่าเป็นนิพพงนิพพานเป็นอะไรไป คำถามสกุลกรณาตพระที่ดูแลแม่อมพฤกษ์และพระอุ้มเด็กน้อยที่เป็นผู้หญิงผิดไหมครับ ผิดถ้าเพื่อพระวินัยมันก็ผิดแต่ถ้ามันมีกรณีจำเป็นจริงๆเฉพาะการก็ทำได้แต่ก็ไม่ใช่ควรจะทำเป็นอาจินอย่างในเรื่องของหลวงตากับพระบวชใหม่ท่านไปรับกิจนิมนต์ขากลับเดินกลับวัดต้องผ่านลำห้วยช่วงนั้นน้ำไหลเชี่ยวลำห้วยนี้ก็เดินได้แต่ต้องระวังเพราะน้ำมันไหลถ้าคนไม่แข็งแรงอาจจะล้มอาจจะถูกน้ำพัดไปได้ก็มีหญิงชรานั่งอยู่ข้างลำห้วยหน้าตาซึมเศร้าหลวงพ่อเห็นก็ถามเป็นไรอยากจะกลับบ้านแต่กลัวเดี๋ยวลุยไปลำห้วยแล้วเดี๋ยวมันจะล้มมันจะจมน้ำหลวงพ่อเมตตาอุ้มหญิงชรานั้นข้ามลำห้วยไปแต่แล้วก็เดินกลับวัด นี่ไอ้พระบวชใหม่มันบอกไอ้พระอุ้มจะต้องผู้หญิงไม่ได้นี่มาไอ้หลวงพ่อมันทำนี้ก็อาบัติสิบาปสิทำได้อย่างไรใจก็ฉุนเฉียวอยู่ในใจเดินกลับไปถึงวัดอดทนไม่ไหวก็เลยถามหลวงพ่อว่าเมื่อกี้หลวงพ่ออุ้มผู้หญิงนั้นได้ยังไงห้ามพระห้ามแตะต้องตัวผู้หญิงไม่ใช่เลยหลวงพ่อบอกกูวางมันไว้ตั้งแต่ลำธารแล้วมึงยังไม่ได้วางอีกเหรอมึงยังแบกมาถึงตอนนี้เหรอ คำถามจากคุณนันทนาทำอาชีพแม่ครัวร้านอาหารต้องฆ่าปูปลาแต่ใจไม่อยากฆ่าเลยจะบาปไหมคะ บาปถ้าแล้วก็บาปถ้าไม่อยากฆ่าก็อยากฆ่าสิมันไม่อยากจริงนี่มันไม่อยากถ้ามันอยากไม่อยากจริงๆมันไม่ฆ่าหรอกก็ลาออกไปสิไปเปลี่ยนงานใหม่ไปทำเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้ถ้าให้เราเป็นแม่ครัวเราบอกไม่เอาขอเป็นเด็กเสิร์ฟ คำถามจากคุณหมานเราจะปฏิบัติอย่างไรให้ข้ามพ้นกามตัณหาครับ ก็ต้องดูอสุภะถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องดูโครงกระดูกของแฟนดูอุจจาระของแฟนดูของตับไตไส้พุงของแฟนอย่างที่เมื่อกี้เทศน์ให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับห่อของขวัญที่สวยมีกระดาษสวยๆมีเบอร์สวยๆพอแกะกล่องออกมาเห็นแต่ก้อนอุจจาระร่างกายนี้ก็เหมือนกันแต่งตัวซะสวยใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นชุดละแสนพอพาออกมาดูโอ้โหมีแต่โครงกระดูกมีแต่ลำไส้ต้องดูเข้าไปข้างในดูอาการ32ดูโครงกระดูกดูลำไส้ดูตับดูไตดูปอดดูหัวใจดูกระโหลกศีรษะหน้าตาสวยงามสวยที่แค่หน้ากากนั่นเองพอถอดหน้ากากออกแล้วเป็นยังไงก็เป็นแค่กระโหลกศีรษะ ตอนนี้คำถามหมดค่ะ มีใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวรอเพื่อนมีคำถามเข้ามาสักพักนึงรอสักสองสามคำถาม คำถามจากคุณซารีน่าถ้าถือศีลแบบทานอาหารเสริมได้ไหมคะ แบบชงค่ะ ไม่ได้หรอกถ้ามันถือศีลแปดก็เพื่อที่จะตัดความกังวลเรื่องกินอาหารนี่เรามากังวลกับเรื่องกินอาหารก็อย่าไปถือมันเลยคนที่ถือศีลแปดจริงๆนี่เขาต้องไปอยู่เขาต้องกำลังจะปฏิบัติแต่ก็ยังทำงานทำการอยู่ก็อย่าไปรักษาให้มันวุ่นวายเลยถือศีลห้าไปก่อนพวกที่จะไปปฏิบัตินั่นแหละเขาต้องการจะตัดเรื่องภาระการกินให้มันไม่ให้เสียเวลามากจะได้เอาเวลามาปฏิบัติกินก็กินแบบง่ายๆมีอะไรก็กินมันเข้าไปกินให้มันอิ่มท้องก็พอแต่ถ้าเรายังทำงานอยู่ยังอะไรอยู่ยังกังวลกับเรื่องกินอยู่ก็อย่าเพิ่งไปถือศีลแปดเลย คำถามจากคุณสมาธิอุเบกขาอภิญญาแปลว่าอะไรคะ ก็อภิก็คือความยิ่งใหญ่อภิญญาก็ความสามารถพิเศษพูดง่ายๆคนที่มีความสามารถพิเศษก็คือหูทิพตาทิพระลึกชาติได้อ่านวาระจิตความคิดของผู้อื่นได้อะไรทำนองนี้เรียกว่าปัญญาสมัยนี้เขาเรียกว่าพวกซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่บางคนก็เหาะได้บางคนก็ปีนป่ายกำแพงได้เป็นแมงมุมอะไรไปอันนี้ก็อภิญญาเหมือนกันอภิญญาของฝรั่ง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราเกิดมาทำไมคะ เราเกิดมาเพราะความอยากมันพาให้เรามาเกิดมาแล้วเราก็มาทำตามความอยากกันพอตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องอย่าไปทำตามความอยากหยุดความอยากเมื่อเราหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป คำถามจากคุณสุพนัสอานาปานสติและพุทธานุสติปฏิบัติร่วมกันหรือแยกกันดีครับ เช่นเอาว่าไป เช่นร่วมกันหายใจเข้าพุทออกโทหรือพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียว ก็ลองดูซิของพวกนี้ไม่ต้องมาถามเลย คำถามจากคุณจันทรรัตน์ถ้าถือศีล8แล้วใช้ครีมทาแก้ฝ้าถือผิดศีลไหมคะ ถ้าใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ผิดถ้าใช้เพื่อเสริมความงามเสริมความสบายก็ผิด คำถามจากคุณสกยพัฒน์ปรารถนาการเกิดอีกไม่ได้อยากนิพพานแบบตามบทสวดมนต์อยากสร้างบารมีอีกมากๆจะถือเป็นกิเลสไหมครับ เป็น คำถามจากคุณสีนาฏอยากฟังท่านสอนเรื่องการเบียดเบียนค่ะส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งข้อหนึ่งมีเฉพาะการฆ่าสัตว์ค่ะ ลักทรัพย์ก็เบียดเบียนนะประพฤติผิดประเวณีก็เบียดเบียนไปเอาผัวเอาเมียของคนอื่นมามันก็เบียดเบียนเขาละไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาก็เบียดเบียนไปโกหกหลอกลวงเขาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เบียดเบียนดื่มสุรายาเมาแล้วขับรถไปชนเขาตายนี่ก็เบียดเบียน คำถามข้อสุดท้าย ค ำถามข้อสุดท้ายจากคุณเรนนี่การกตัญญูบิดามารดาที่แท้จริงคือชวนท่านปฏิบัติใช่ไหมคะ ไม่หรอกมันมีหลายอย่างต้องเคารพเชื่อฟังท่านก็เป็นความกตัญญูอย่างหนึ่งแล้วก็เชิดชูท่านให้ท่านมีเกียรติมีสรรเสริญยกย่องท่านกราบไหว้บูชาท่านนี่ก็เป็นความกรุณาแล้วถ้าท่านชราไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ก็เลี้ยงดูท่านไปแล้วถ้าท่านเสียชีวิตก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านไปอันนี้แหละคือการแสดงความกตัญญูให้กับบิดามารดามีไหมมาหน่อย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราเกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นสามีภรรยาเพราะกรรมเหนี่ยวนำใช่ไหมคะ เพราะตัณหาความอยากพอเจอคนที่เราอยากอยู่ด้วยกันแล้วก็ขออยู่กับเขาถ้าเราไม่ชอบเขาเราไม่อยากจะอยู่เขาเราจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไง คำถามจากคุณหมานเรื่องปรมัตถ์ของพระขบฉันในเวลาวิกาลเช่นสาหร่ายบัวหิมะเมล็ดทานตะวันอินทผาลัมจริงๆแล้วฉันได้ไหมครับ คือของอะไรที่ชาวบ้านก็ถือว่าเป็นยาฉันได้คือเพราะชาวบ้านเขามียาสมุนไพรหลายรูปแบบใบไม้บางชนิดอะไรผลไม้บางชนิดนี้ก็ถือว่ากินแล้วเป็นยาถงยาถ่ายอะไรก็ถือว่าเป็นยาคำว่าปรมัตถ์ก็คือของที่ฉันหลังจากเที่ยงวันไปได้ของที่ไม่ใช่เป็นอาหารของที่เป็นยามันก็เลยมีหลากหลายหลายรูปแบบผงกาแฟนี่ก็ถือว่าเป็นยาผงชาก็เป็นถือว่าเป็นยาผงโกโก้ก็ถือว่าเป็นยาก็เลยฉันกันได้ คำถามจากทาง YouTube Live การปฏิบัติที่ถูกต้องคือปฏิบัติใจรักษาใจใช่ไหมครับ ก็คือการฆ่ากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ คำถามจากคุณอ้อยกราบเรียนถามเรื่องการทำบุญให้คนตายครบ50วัน100วันค่ะ ตายกี่วันก็เหมือนกันตายวันหนึ่งตายสองวันตายร้อยวันตายพันวันก็ทำบุญทำทานเนี่ยใส่บาตรหรืออะไรไปแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปไม่ต้องใช้น้ำก็ได้อุทิศบุญในใจที่เราได้จากการทำบุญเพราะเวลาเราทำบุญแล้วใจเราจะมีความอิ่มมีความสุขเราก็อุทิศความอิ่มความสุขนี้ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับที่เขาไม่มีพอเราส่งไปให้เขาก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจตามมาเอาแค่นี้ก่อนแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ